9 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. Jeszcze raz, jeszcze mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Panasonic 58 cali 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 października, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Koniec sprzedaży kamienic z lokatorami zakłada duża ustawa reprywatyzacyjna. Za chwilę powiemy o jej założeniach. Premier mówi o konkretnych propozycjach, lekarzy o ich braku. Grupa rezydentów kontynuuje w Warszawie protest głodowy. Proponowali 100 tysięcy euro i powoływali się na wpływy w resorcie sprawiedliwości. Biznesmeni i policjant zatrzymani przez CBA. Nie będzie zwrotu działek w naturze. Spadkobiercy mogą liczyć na odszkodowania maksymalnie w wysokości 20% utraconego mienia. Taką zmianę w sprawach reprywatyzacyjnych zakłada nowa ustawa. Zmiany trafią teraz do konsultacji międzyresortowych, a potem społecznych. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki ma nadzieję, że projekt szybko przejmą urząd i parlament. Jakie są cele wprowadzenia nowych przepisów? O tym Ksenia Maćczak. Ustawa ma ukrócić biznes reprywatyzacyjny, który rozwinął się dzięki temu, że prawo pozwala na handel roszczeniami. Dlatego teraz, jak tłumaczył przewodniczący komisji Patryk Jaki... Koniec tych nadużyć z handlarzami roszczeń, z kuratorami i tak dalej. Bo ustawa wprowadzi zakaz ustanawiania kuratorów, uniemożliwi zwroty nieruchomości na osoby zmarłe oraz zwroty kamienic z lokatorami. Mamy to, łapiemy byka za rogi. O odszkodowania będą mogli się ubiegać spadkobiercy w pierwszej linii właścicieli utraconych nieruchomości. Na złożenie roszczenia będzie rok, bo jak dodawał Patryk Jaki. Po roku będziemy wiedzieli, państwo będzie wreszcie wiedziało, jaka jest skala roszczeń. Czego do tej pory nie udało się określić, odszkodowania mają być wypłacane w ramach możliwości finansowych państwa. Wśród proponowanych przez resort rozwiązań jest też likwidacja dekretu Bieruta. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Grupa kilkudziesięciu młodych lekarzy znów głoduje w jednym z warszawskich szpitali. Protest przerwano na czas rozmów z premier, ale jak mówią przedstawiciele rezydentów, Łukasz Jankowski, rząd nie przedstawił konkretnych rozwiązań. Konkrety nie padły. Jeśli konkrety nie padają, my od kilku lat, myślę, że w ochronie zdrowia to nawet od kilkunastu lat, słyszymy zapewnienia, że będzie lepiej. Poczekajcie, dajcie nam czas. My już, proszę państwa, nie wierzymy. Musimy powiedzieć w tym momencie, sprawdzam i mówimy. Czekamy na wiążące decyzje ze strony rządu. Lekarze dodają, że jeszcze dzisiaj ma zapaść decyzję, czy przedstawiciele porozumienia zawodów medycznych, którzy obradują w Warszawie, dołączą do protestu głodowego. Premier Beata Szydło poinformowała po rozmowach z lekarzami, że rząd będzie pracował nad zwiększeniem wynagrodzeń nie tylko dla lekarzy, ale wszystkich pracowników służby zdrowia. Do systemu służby zdrowia ma też trafić więcej pieniędzy. Jest wola ze strony rządu zmiany wysokości wynagrodzeń w służbie zdrowia, ale nie może to dotyczyć tylko i wyłącznie jednej grupy. No i wreszcie przyjmiemy wzrost nakładów do 6% na służbę zdrowia. Jest to zbieżne z postulatem państwa rezydentów. Ja proponowałam dzisiaj, żebyśmy ustalili między sobą, że to będzie w najkrótszym możliwym czasie do osiągnięcia. Ja muszę zmienić projekt ustawy, który został już przygotowany, przeliczyć. A premier poinformowała też, że złożyła protestującym propozycję powołania wspólnego zespołu, który miałby pracować nad ich postulatami, ale warunkiem jest przerwanie protestu. Trzej biznesmeni i policjant zatrzymani przez CBA na gorącym uczynku. W jednym z warszawskich klubów wręczali łapówkę 100 tysięcy euro. Powoływali się na wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Oferowali bezkarność i zwrot kilkudziesięciomilionowego zabezpieczenia w jednej z toczących się w prokuraturze spraw dotyczących wyłudzenia podatku VAT. Mariusz Pieśniewski. O sprawie oficjalnie CBA mówi niewiele. Rzecznik agencji Piotr Kaczorek tłumaczy tylko tyle, że mężczyźni chcieli kupić poprzez układy w wymiarze sprawiedliwości korzystne dla nich rozstrzygnięcie śledztwa. Ta korupcyjna propozycja dotyczyła załatwiania korzystnego dla podejrzanego zakończenia śledztwa. Więcej rzecznik nie chce mówić, ale z nieoficjalnych źródeł wynika, że zatrzymani to ludzie podejrzani w sprawie o wyłudzanie podatku VAT, którym zabezpieczono duże kwoty pieniędzy na poczet przyszłych kar. Na stole w zamkniętym klubie na Nowym Świecie świecie położono 100 tysięcy euro, co miało otworzyć drzwi do ludzi w wymiarze sprawiedliwości. Nieoficjalnie mówi się, że wśród zatrzymanych jest biznesmen Dariusz W., który był doradcą jednej z firm Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rozszerza się seksualny skandal w Hollywood. Kolejne aktorki ujawniają, że były molestowane przez słynnego producenta filmowego Harvey'a Weinsteina. A są wśród nich takie sławy jak Angelina Jolie i Gwyneth Paltrow. W ubiegłym tygodniu dziennik New York Times ujawnił, że w ciągu ostatnich 30 lat wiele kobiet zarzuciło Harvey'owi Weinsteinowi napastowanie seksualne. Słynny producent zawarł w tym czasie 8 prywatnych ugód pozasądowych i wypłacił oskarżającym go kobietom odszkodowania. Były wśród nich pracownice jego firmy, aktorki i modelki. Publikacja New York Timesa wywołała lawinę kolejnych oskarżeń. Angelina Jolie ujawniła, że jako młoda aktorka miała nieprzyjemne doświadczenie z Weinsteinem, po którym postanowiła nigdy więcej z nim nie współpracować. Gwyneth Paltrow napisała w oświadczeniu, że po uzyskaniu roli w jego filmie Weinstein wezwał ją do swego pokoju hotelowego, gdzie napastował ją seksualnie. Byłam wtedy jeszcze dzieciakiem, byłam przerażona, stwierdziła Paltrow. Harvey Weinstein został zwolniony ze stanowiska przez jego firmę producencką. Wczoraj odeszła od niego żona. Przy okazji amerykańscy republikanie skrytykowali Hillary Clinton za to, że dopiero po 5 dniach od ujawnienia skandalu potępiła hollywoodzkiego potentata, który jest jej przyjacielem i darczyńcą Partii Demokratycznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszamy o 20. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Robert Kubica znowu cały dzień przesiedział za kierownicą samochodu Formuły 1. Tym razem w teamie Williams na brytyjskim torze Silverstone. Testy Polaka, które kilka dni wcześniej zespół zapowiedział, były zamknięte dla mediów. Nie wpuszczono również kibiców. Po Robercie jeździł Paul di Resta. Obaj będą jeszcze sprawdzani na kolejnych testach na torze Hungaroring. Czy będą lepsi od Felipe Massy, który miał zrezygnować ze ścigania, ale coraz mniej mu się chyba podoba nic nie robienie. Zobaczymy. A w Warszawie była dziś możliwość porozmawiania z trzykrotnym mistrzem Europy w rajdach, Kajetanem Kajetanowiczem. Zmienia się jego zespół, zmienia się jego życie. Urodziła mu się córka, a Kajto tak samo szybki. Co zmieniły narodziny Oriany? Przed narodzinami myślałem, że zwolnię, bo takiej teorii się trzymałem. Zanim narodziła się Oriana, zanim w ogóle myślałem o dziecku. Może tak czasami będzie, natomiast jeżeli potrafisz poukładać sobie pewne elementy tej układanki w swojej głowie, to może się stać tak jak w tym przypadku, mam nadzieję, się stało. Oriana, moja córka, jest dla mnie motywacją. No i teraz kolejne wyzwania. Zobaczymy tylko jakie. Zaskoczę cię teraz. Czy wiesz, które miejsce zajmujemy w rankingu? Pierwsze. Nie, myślałem, że odpowiesz, że siódme, jeżeli chodzi o ranking piłkarski, a okazuje się, że przecież piłka to nie wszystko. Zajmujemy aktualnie 32 miejsce w rankingu, w tym rankingu. Międzynarodowej Federacji Koszykówki. Nie wszystkie rankingi sprowadzają się do piłki nożnej, a w czołówce bez zmian prowadzą Amerykanie przed Hiszpanią, Serbią i Francją. W piłce nożnej faktycznie cieszą się i dzielą premię ci, którzy awansowali, martwią się ci, którzy odpadli. Amerykanie na przykład. A trener piłkarskiej reprezentacji Chile, Juan Pizzi, po przegranych eliminacjach poinformował, że dalej już nie będzie prowadził zespołu, bo wczoraj Chile przegrało z Brazylią 0-3, co przekreśliło szansę awansu mistrzów Ameryki Południowej na turniej w Rosji. Tymczasem w Europie Adrian Mutu został menedżerem sportowym piłkarskiej reprezentacji Rumunii. Ma pomóc w jej odrodzeniu się. Jak na piłkarza, który był znany tak samo bardzo z występów na boisku, jak z występów poza boiskiem, kojarzony z narkotykami i alkoholem, to dość odważne posunięcie, ale podobno kto nie ryzykuje, ten nie ma, a Rumunii ostatnio nie mają nic. Czyli trener z ogromnym doświadczeniem. Menadżer z reprezentacji. Trener, oni tam mają w kim wybierać, więc trener może będzie inny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu od zachodu zanikające. Temperatura w nocy od 7 stopni na Mazurach do 11 na Dolnym Śląsku i do 13 lokalnie na Wybrzeżu Zachodnim. Wiatr nad morzem i w górach w porywach do 60 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni jutro w ciągu dnia jeszcze silniejszy, bo na północy jutro porywy do 65 km na godzinę, a nad samym morzem i w Sudetach do 85 km na godzinę. Jutro pogoda bez większych zmian. Jeszcze dużo chmur, szaro, buro. Na południu początkowo zachmurzenie umiarkowane, ale potem się wyrówna i też przybędzie chmur i okresami opady deszczu się jutro mogą zdarzyć, przemieszczające się od zachodu w głąb kraju. Temperatura maksymalnie od 13 stopni na północy do 16, miejscami do 19 na południu. I jutro jeszcze tak właśnie, pojutrze podobnie, czyli w piątek. W sobotę już zdecydowanie ładnie, Agnieszko, a w niedzielę to będzie bardzo ładnie, słonecznie w całym kraju i ciepło. Temperatura cię zadowoli pewnie, bo to będzie 20-21. Ale obiecujesz? Obiecuję. Dziękuję. Trójka. Program trzeci.

I tak oto dzielnie gitarami przedzierają się przez jesienny mrok, przez liście spadające. A jak się nazywają? Oczywiście The Stubbsy i chwilę temu wydali swoją nową płytę Let's Die. Tytuły optymistyczne są dla nich cechą charakterystyczną, no ale przy okazji ta najnowsza płyta jest ostatnią w historii zespołu, więc warto się śpieszyć i słuchać tej płyty, bo jeszcze można ich złapać z tym albumem na koncertach, a potem zespół zawiesza swoją działalność. Dzisiaj do godziny 21 zespoły, które grają nadal, a jeżeli mają jakieś plany dotyczące zawieszenia działalności, to ja o tym nic nie wiem. Zresztą nie będę się tym interesowała, bo bardziej interesuje mnie muzyka. No i emocje, które się z nią wiążą i często wożą, bo muzyka przecież jej idealnie przekazuje. Tak będzie w przypadku płyty tygodnia, do której dojdziemy już za kilkanaście minut, ale po drodze dziać się będzie sporo. Bardzo podoba mi się energia tego nagrania, rozpędzająca się powoli i trochę zaskakująca. My Children to jest nagranie grupy Proto Martyr. To nagranie za nami, podebrane oczywiście z ich najnowszej, czwartej już płyty. Nową płytę ma także Metz. Nagranie z najnowszej płyty Metz. Ta płyta ukazała się 22 września, jeżeli dobrze pamiętam. Ale jeszcze nie miałam okazji jej otworzyć i posłuchać. Na wszystko musi przyjść czas. Przecież po kolei nawet nie jesteśmy w stanie otwierać wszystkich wydawanych płyt. Ale mam nadzieję, że ten album już dotarł do tych, którzy kochają gitary. Teraz nieco skomplikowana sytuacja. To znaczy po prostu gatunkowo skomplikowana, bo artysta jeden z tych, który nie wierzy w gatunki i uwielbia mieszać. Son Lux. Niegdyś sterowy projekt, teraz już zespół i zapowiedź nowego, nadchodzącego w 2018 roku. Po raz pierwszy chyba to mówię na antenie. Nadchodzącej wtedy płyty. Ta zapowiedź to nasz singiel tygodnia. Days we were young, we took photographs of everything we could see. We knew we were impervious, no matter how we'd bleed. We never fought for breath, beast and prophetess. We were nothing we would defy. Invincible skin, it's how we all. Is a dream state. We had to run from it, priest and prophetess. We were nothing we would deny. Invisible skin, it's how we all begin. Awake, awake, this is a dream state. Son Lux i zapowiedź nowej płyty Brighter Wounds, która nadchodzi 9 lutego 2018 roku i to będzie płyta pierwsza od czasów Bones wydanych w roku 2015. Bardzo lubię Ryana Lotte i bardzo lubię to, co robi też z zespołem. Myślę, że wiele osób, które słuchają akurat tego programu, było też na jego koncertach rozmaitych. Ja mam cały czas w oczach ten na Off Festiwalu, chociaż to przecież nie było jedyne możliwe spotkanie z tymi chłopakami w naszym kraju. Dobrze, to teraz biegniemy przez artystów, którzy nie lubią się ograniczać i mają szeroką wyobraźnię. Król ze swojej najnowszej płyty, a wcześniej Conan Mocassin oczywiście w tym utworze, który myślę dla wielu osób był po prostu pierwszym spotkaniem z nimi, takim zaproszeniem do świata tego artysty, który nie przywiązuje się za bardzo do swoich muzycznych projektów, lubi współpracować z coraz to nowymi partnerami i tworzyć nowe nazwy i nowe rzeczy. W każdym razie ta sekcja dalej będzie prowadzona, czyli sekcja artystów z wielką wyobraźnią, otwartych na łączenie różnych gatunków, tyle tylko, że teraz wejdziemy do świata, który nazywa się oficjalnie płytą tygodnia w programie alternatywnym. Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca. sueño y miel en la ropa. Cerrar los ojos, solo hay melodía. Ay, recuerda, recuerda. Y me voy, y me voy, y me voy, y te vas, y te vas. Un lucero tuyo, recuérdalo. Chłodne fakty są takie. Duet, który nazywa się eBay, nowa druga płyta w ich dyskografii, czyli album zatytułowany Aż, wydany pod koniec września. I to jest nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. I od tego momentu już przestaję podawać suche fakty i moje wypowiedzi będą nacechowane subiektywnym i do tego być może nieznośnie ckliwym zachwytem nad tym albumem, którego słucha się wspaniale od początku do końca, od końca do początku, na wyrywki o każdej porze dnia i nocy. A gdyby ktoś lubił przy okazji czytać, to muszę powiedzieć, że ta płyta i to, co jest na niej zaśpiewane, no i to, czego ona dotyka, a jest to bardzo kobiecy album, napisany przez dziewczyny i napisany przez dziewczyny świadome tego, kim są, a są połączeniem wielu kultur, różna krew płynie w ich żyłach, kubańsko-francuska, ale oczywiście tutaj to drzewo genealogiczne przyniosłoby wiele niesamowitych skojarzeń. Są także mieszanką różnych muzycznych wpływów i tradycji, które je ukształtowały, w których wyrosły, których poszukiwały na własną rękę, różnych zamiłowań do wokalistek, bo kiedy się rozmawia z nimi o tym, jakie wokalistki są dla nich najważniejsze, to okazuje się, że jest ich naprawdę wiele i są to często damy śpiewające z różnych światów i z różnych czasów. Tak więc, gdyby ktoś lubił mieszać muzykę z literaturą, to zmierzam tutaj do najnowszej książki, która w Polsce jest już dostępna, najnowszej książki Zadie Smith, ponieważ jakoś tak się składa, że to, co jest opowiedziane na tej płycie i to, co jest opisane w tej książce, bardzo dobrze ze sobą współgra. Jest to opowieść w pewnym sensie na podobny temat, ale na pewno taka, która się uzupełnia. I dlatego dzisiaj pytanie konkursowe nie będzie dotyczyło muzyki, ale literatury. Jaki tytuł nosi najnowsza książka Zadie Smith? Nie wiem, czy jest Bartek. Nie, Bartek oprowadza wycieczkę, w związku z tym dzisiaj odpowiadamy pisząc na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Aby otrzymać płytę eBay, pytam o to, jaki tytuł nosi najnowsza książka Zadie Smith. I czekam na odpowiedzi. Słuchając, a właściwie proponując, abyśmy posłuchali nagrania, które jest odmienne od tego, które przed chwilą wybrzmiało. Nie jest szybkie, nie jest bogato obudowane dźwiękami, ale ma przeszywający tekst i równie przeszywająco ten tekst został wykonany. Naprawdę, to jest teraz mój ukochany utwór z tego albumu, chociaż tak naprawdę lubię wszystkie. Ten, zatytułowany Waves, ukrywa się pod numerem 7 na płycie Ash, naszej płycie tygodnia, za którą to płytę odpowiadają siostry nagrywające i wydające płyty pod szyldem eBay, a naprawdę nazywają się Lisa i Naomi Diaz. Richard Russell z wytwórni Excel także współpracował oczywiście z nimi przy tym zespole i myślę, że jego produkcja, jego w ogóle oko i ucho przy okazji tej płyty miało duże znaczenie. Mam nadzieję, że kiedyś będzie można o tym pogadać. To teraz odkładamy płytę tygodnia do jutra i słuchamy zespołu, który jest przed debiutem. Nazywają się Wulkan. Wulkan. Przynajmniej częściowo doświadczeni debiutanci, bo debiutantami można być za każdym razem, jak się zakłada nowy zespół, a Wulkan 30 października wydaje płytę. Będziemy na ten album zaglądać z pewnością. Miami po raz pierwszy pojawiło się na antenę w sobotę, kiedy Patryk Mogilnicki opowiadał o książce, w której zebrał najciekawszych ilustratorów polskich, ale też opowiadał o płytach, do których zrobił w przeszłości lub zrobił i czekają na ukazanie się światu okładki. I właśnie zespół Wulkan z taką okładką, okładką autorstwa Patryka Mogilnickiego pojawi się na rynku 30 października. To ten moment jest dobry, aby przenieść się do świata Agnieszki Obszańskiej. Dziś kierunek Gdynia. Teren. Kultura. I to będzie opowieść o grupie ludzi działających w mieście. Przeróżnych. Grafików, architektów, urbanistów czy aktywistów, którzy postanowili połączyć się w stowarzyszenie, mapować miasto, odkrywać jego nieoczywiste wymiary, wyjmować na światło dzienne to, co zwykle ukryte. Działają wspólnie na styku sztuki i architektury. Organizują też festiwal Traffic Design. To wydarzenie już niebawem, ale zacznijmy od tego, co w mieście ich interesuje. Po prostu ma to tyle wymiarów i różnych aspektów, że aż sami po prostu jesteśmy zdziwieni, jak bardzo to się zmieniało na przestrzeni ostatnich lat. My zaczynaliśmy od murali, od street artu. W międzyczasie zaczęliśmy rozważać przestrzenie w takim szerszym kontekście, jak na przykład stacja Redłowo SKM, gdzie poza muralami było też uspójnienie kolorystyki, szyldy czy takie interaktywne witacze projektu Filipa Kozarskiego. Mówi Monika Domańska. Potem właśnie weszliśmy bardziej w tą tematykę szyldową. Były robione m.in. dla rzemieślników i ostatnia edycja Traffic Design 6 to już m.in. płaskorzeźby, bramy, kratki w chodnikach też projektowane przez grafików. Po prostu dużo takich mniejszych detali. Właśnie rzeźby, murale już tylko dwa, więc po prostu odchodziliśmy od tego malowania farbą po ścianach na rzecz bawienia się właśnie metalem czy tynkiem i to są jakby takie kierunki, które myślę, że będziemy obierać na przyszłość. Przedsmak tego, co w planach będziemy mieli okazję prześledzić na wydarzeniu, które już jutro rusza w Gdyni. Hasło wywoławcze Traffic Design 6,5. I ta połówka wskazuje na formę przejściową? Tak, jak najbardziej. Zwykle festiwal odbywał się co roku w czerwcu. W przyszłym roku pierwsza edycja Biennale odbędzie się we wrześniu. Będziemy działali co dwa lata z tego względu, że właśnie te nowe, bardziej wymagające, czasami też szlachetniejsze formy realizacji, które mamy w planach, one wymagają i większych środków finansowych, i większego czasu, i oczywiście architektów, zgłoszeń, pozwoleń na budowę, więc jest to już jednak coś innego niż po prostu namalowanie farbą muralu, korzystając właśnie z artysty na podnośniku. Stąd też chcemy po prostu tą formułę troszeczkę zmienić. A Traffic Design to taki zwiastun. Start jutro i od czego się zaczyna? Zaczynamy o godzinie 18 w Tubazie dyskusją na temat sztuki w przestrzeni publicznej i będzie tam m.in. dr Monika Wróbel z Warszawy, która obroniła genialny doktorat na temat właśnie sztuki w przestrzeni publicznej i takiej jej własnej klasyfikacji, która odchodzi od takiego podziału klasycznie na mural, rzeźbę i inne formy, bardziej na rzecz tego, czemu konkretna sztuka ma służyć i w związku z tym, jak wygląda, kto ją zleca, kto ją wykonuje. Maciej Bechowski przypomni o Biennale Form Przestrzennych, które odbywało się w Elblągu, natomiast Jacek Wielebski opowie o wystawie, na którą zaprosimy na godzinę 20. Dowody zbrodni, czyli właśnie nasz kurator Jacek Wielebski i fotograf Rafał Kołsud wybrali się w podróż po Polsce, właśnie dokumentując ornamenty, zdobienia, dekoracje w architekturze modernistycznej w różnych polskich miastach, w Warszawie, w Łodzi, w Poznaniu, Krakowie, w Stalowej Woli, oczywiście też w Trójmieście i wszystkie te zdjęcia zostaną właśnie zebrane, przedstawione na wystawie i będzie to też pokazywało mniej więcej, w jakim kierunku idziemy, jeśli chodzi o nasze inspiracje przyszłoroczne. Są to głównie właśnie ornamenty, takie małe żłobkowania, małe zdobienia. Wszystko to, co nadaje architekturze taki ludzki wymiar, że jest to jakby coś poza wielkimi budynkami, to rzeczy, które my widzimy z perspektywy człowieka i które też się bardzo różnią, jeśli chodzi o konkretne miasta. To wystawa pod wdzięcznym tytułem Dowody zbrodni. A 17 października jeszcze sekretny pokaz filmowy. Jak bardzo sekretny? Właśnie jestem po słowie z Konradem Królikowskim, który stworzył film, dokument Bloki, który miał właśnie dosłownie 7 października premierę na festiwalu filmów dotyczących architektury w Rotterdamie i prawdopodobnie uda mi się namówić go do użyczenia nam tego filmu i możliwości pokazania, może to będzie to w ogóle polska premiera, właśnie w kameralnej przestrzeni w Śródmieściu Gdyni już w najbliższy wtorek o 19. Taki jest plan. Traffic Design 6,5 w Gdyni od jutra, a więcej poczytamy w sieci na www.trafficdesign.pl. Szybko rozwiązujemy konkurs o płytę tygodnia. Oczywiście Swing Time to jest tytuł najnowszej powieści Zadie Smith. Już jesteśmy po jej polskiej premierze, albo dzisiaj dokładnie przypada ta data. Polecam, nie można się oderwać. A Mikołaj i Dominika wiedzą już, że wygrali w naszym konkursie, bo dostali ode mnie maila. Przez nie tydzień, ty leń, ja leń, a za oknem ptaki te, środy dla przyrody, a niedziela dla nas. Znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu.